بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاندكبي. بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. أما أنا فقد ارتكست لدولة أحيت لنا بين الظلام النورا، أحيت لنا بين الظلام النورا. وأقامت التوحيد دون تأخر، ويقام سوق الباذلين بكورا. من مزق الصلبان، من مزق الصلبان، من مزق الصلبان حول عداتنا. من أرهب الكفر اللعين كثير. الحمد لله الرحيم بالعباد، والصلاة والسلام على من جاء بالتوحيد والجهاد، وعلى آله وصحبه الذين جددوا الشرع في البلاد، وعلى من صار على هديهم إلى يوم التناد. أما بعد، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. زماد دین اسلام عزت مند مسلمان نورونو، منگ تیر درس کے دا خبر بیان کڑی وا چھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی دی، وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وإذا ما أمت با دواو يارڈلی کیگی، پا دواو يارڈلو کی با تقسیمیگی، پا دیکی با دا یو او يارڈلی پا وور کیوی، دا با دا خپلو اعمالو دو وجن وور تا داخلیگی، اللہ رب العالمین بے جہنم تن نباسی، صرف یو ڈالا دا با جنت تزی. وهی الجماعة، او دا د خلیفہ ډله ده، دا د امام المسلمین ډله ده. نو دې لپاره دا سلسله او لړۍ منګو تاسو شروع کړی و چې دغه ډلو نه ځان وساتو، او عوام مسلمانان په دې خبره باندې خبر کو د اسلام څخه منحرف شوی عقیده، او د اسلام څخه منحرف ډلې ورته وخایو چې دغه خلکو نه ځان وساتي، دې نه لري شي، د دې کومک ونه کی، دا غي مرسته ونه کی. نو دغه فرق ضاله گمراہ ڈلو باطل پرست ڈلو بیان نمخ کی یو سو مختصر او ضروری مقدمات گدو. دغ مقدمات د حق او باطل پی جندو کے ډیر مهم دی او لازم دی او ضروری دی. دیو جن منگ دا مناسب او گنلا چې د دغ ڈلو بیان څخه مخ کی په مختصر شکل باندې دا تاسو در ورسو. المقدمه الاولى، غایت خلق الناس هو التوحید. اول خبر دادا د انسانان چې الله رب العالمین پیدا کړی دی، د دین هدف او مقصد صرف او صرف دا دی چې زما توحید وشي، زما عبادت وکي، ما نه علاوه بل چاته الہ ونه وي، ما ته رکوع وکي، ما ته سجده وکي، زما په نوم باندې نظر وکي، ما ته منځ وکي، ما د پاره صدقې ورکي، د سخت او مشکل په وخت کې ما ته آواز وکي، قانون او نظام زما ومني، فیصلے زما په کتاب باندې وکي. ذکر رب العالمین زمنګ استادو خالق دی، هغه موږ پیدا کړیو، هغه موږ ته رزق راکړي، هغه موږ ساتنه کوي، موږ او تاسو باندې رحمتونه کوي، موږ نه مشکلات لري کوي، زمنګ په سخت کې په کاریږي، زمنګ حاجتونه پوره کوي، زمنګ د اسانۍ د پاره او زمنګ د سہولتونو د پاره د ژوند دا ټول شایان او دا ټول کائنات پیدا کړي دي. دومره لوی احسانات د رب العالمین دی. نو د دې ټولو مقصد څه شه دی؟ د رب العالمین یوازې عبادت کول او توحید. مشهور آیت کریمه دی سورۃ زاریات کې، الله رب العالمین فرمای وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. ما دا پیریانو انسانان دا صرف او صرف خپل بندگی د پاره پیدا کړی دی، خپل عبادت د پاره پیدا کړی دی. زه د دین رزق نه غواړم چې دا کوم مخلوقات ما پیدا کړی دی او دوی ته رزق ورکړي. د دې لیعبدون معنا علما کرام دا کړی دا چې لیوحدون، چې صرف او صرف سما بندگی وکړي. زما توحید ومني هغه که هر قسم توحید دی خدا ټول بدا بندگان مني ليعبدون معنا ليوحدون يعبدوني وحدي وهو معنا لا اله الا الله چې صرف او صرف یوازې او یوازې زما بندگی به کوي او دا د لا اله الا الله معنا ده. دغه مطلب دی لا اله الا الله کلمه کې رب العالمین سل په سله باندې توحید بیان کړی دی، بل خبره پکې نه ده کړې. امام ابن جریر الطبري رحمه الله په خپل تفسیر کې فرمای واولى القولین فی ذلک بالصواب القول الذي ذکرنا عن ابن عباس وهو ما خلقت الجن والانس الا لعبادتنا والتذلل لامرنا. ویسی خبر دادا د دې آیت کریمه هغه معنی مراد ده کوم چې عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما نه نقل ده او موږ ذکر کړی ده چې دا پیریان او انسانان الله رب العالمین د خپل عبادت لپاره پیدا کړی دي، خپل واک ته، خپل فیصلې ته، ځان ذلیل کول او ځان تابعدار کولو لپاره رب العالمین پیدا کړی دي. ما اريد ممن خلقت من الجن والانس من رزق يرزقونه خلقي. مخکې وی الله رب العالمین فرمای چې ما دا پیریان او انسانان دې لپاره نه دي پیدا کړی چې دا زما مخلوق ته رزق ورکړي. نو حاصل د آیت کریمه دا شو چې مقصود او الغایت العظمى یعنی لوی مقصد د انسانانو د پیدایښت څه شی دی؟ عبادت او توحید دی. دا نور مادیات او رزق پیدا کول او کور جوړول دا د بندگانو دپاره مقصود نه دي، بلکې دا د ژوند وسیلې دي. نو دا به د وسیلې په حیث باندې کاروو، مقصود به په دغه شیانو باندې نه خرابو. نه اے مسلمان وروره، چې ته د دنیا په کار کې بوختې او هغه اصلي مقصد دپاره چې رب العالمین ته د امغې غاهې دپاره پیدا کړی، هغې دپاره بالکل هیڅ قسمه منډه تړله نه وهي. همدې توحید دپاره الله رب العالمین دا ټول انبیای کرام را لېږلي دي. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. الله فرمي من بهر أمتك چه رسول لغل ده ده آغي دن ده وزيفة ده ده چه خلقه تبويل ده رب العالمين بندگي وكي وده تواغيت وبندگين الزان وساتي. بعض خلکو ته به الله رب العالمین هدایت وکړو، هغه به د خیر والا خلکو، او بعضې به ګمراه شو. نو تاسو لږ وګرځئ که نه، لږ وګورئ په دې ځمکه کې دغه تکذیب کوونکو خلکو انجام څنګه شو. سورت انبیاء کې هم وایي وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي الیه انه لا اله الا انا فاعبدون. اے نبی علیه الصلاه والسلام، تا نه مخکې چې موږ کوم یو پیغمبر لیږلی دی نو دا امر موته کړی دی، دا وحی مورته کړی ده چې د الله رب العالمین نه سوا بل اله نشته، بل نظام، بل قانون، بل در دا نشته، دا مقبول نه دی، دا مشروع نه دی، دا جایز نه دی، دا حلال نه دی. فاعبدون، صرف او صرف زما بندگی به کوئ، د بل چا بندگی به نه کوئ. همدا توحید د ځمکې او د اسمانونو ودرېدو سبب دی. نو اوس دغه توحید موږ او تاسو ته نبی علیه الصلاة والسلام په کامله طریقه او په احسن او ښایسته انداز کې را رسولی دی. اوس د چا د عذر نه پاتې کیږي چې زه نه وم خبر، زه جاهل یم. رب العالمین چې نبی علیه السلام مبعوث کو، خبره ختمه شوه. وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. الله فرمای موږ چا ته عذاب نه ورکو تر دې پورې چې رسول را ولیږو. چې رسول راغی، حجت او دلیل قائم شو. رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل. دغه پیغمبران چې الله رب العالمین را لېږلي دي، دا زیری ورکوي، دا یری ورکوي د دپاره چې څوک سبا د قیامت په ورځ باندې د رب العالمین په خلاف دلیل ونه نیسي چې ربه موږ نه خبر. نو غرض زما دا دی چې نن سبا توحید پیژندلو اسباب ډیر زیات دي، نو دا د چا عذر نه قبلیږي چې زه نوم خبر. مسأله د العذر بالجهل تفصیل سره بیانول زما نه دی مقصود، خو حاصل او خلاصه بیانول زما مقصود دي چې دا خبره په خصي واضح کیږي انشاءالله. دلته هغه مسائل معلومه، همدغه رنګه بنیادی اصول، په دې کې نن سبا د چا عذر نه دی پاتې. شیخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله فرمای من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، دا قاعده یاد ک مؤمنه خبر اسانیږي خبر حلکیږي اشکالات نه پاتې کیږي چا د چ قران کریم ورسیدو د باندې حجت او دلیل قائم شو دا بیا د دې خبرې حق نه لري چې زنوم خبر. امام ابن القیم رحمه الله فرمای فان حجت الله قامت على العبد بارسال الرسل وانزال الكتاب وبلوغ ذلك اليه وتمكنه من العلم به سواء علم ام جهل فكل من تمكن من معرفة ما امر الله به ونهى عنه فقصر عنه ولم يعرفه فقد قامت عليه الحجة. مدارج السالكين بين منازل اياك نعبد واياك نستعين كي اغليكي فبنده باندي دا الله رب العالمين دليل حجت كلا قائميگي كلا دا معذور نگرجي كلا داراني ولكيگي كلا رب العالمين دتا عذاب ركي كي چرت پدي باندي عمل ونكي. بإرسال الرسل کل چې رسولان راولېګل آسماني کتابونه نازل کړه دی ته ورسېدل و بلوغ ذلك الی دغه کس ته قرآن کریم ورسېدو وتمکنه من العلم به او په دې باندې د علم راوړلو موقع ورته وه اسباب ورته وو زمینه ورته مساعده وه سواء علم ام جهل برابره خبره ده که دې نه پس ده د اسباب استعمال نه کړو او جاهل پاتې شو او کنه ځان پې پوه که نو هر هغه څوک چې الله رب العالمین ورته موقع ورکړی دا اسباب یې ورته برابر کړي دي چې اوامر او نواهی وپیژني فقصر عنه ولم يعرف نو ده تقصیر وکه ده کمی وکه ده دغه دین زده نه که او دای ونه پیژندو دغه انسان باندې دلیل پوره شوی دی دغه باندې دلیل قائم شوی دی نو که اوس هم څوک رالګي او ځان ته جاهل وایي چې موږ نه یو خبر موږ نه پوهیږو دغه انسان نشي خلاصېدلی. بل دلیل نبی علیه الصلاة والسلام فرمای والذی نفس محمد بیده صلی الله علیه وسلم لا يسمع بی احد من هذه الأمة یهودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار اخرجه مسلم. وی قسم دی په هغه ذات باندې چې د هغې په لاس کې د محمد رسول الله علیه الصلات وسلام نفس دی او روح ده زما په اړه باندې چې کم یهودی او کم نصرانی خبره واوري چې نبی علیه السلام مبعوث شوی دی دین یې راوړی دی بیا د باندې مرګ راشي او ما باندې ایمان رانوړي زما په رسالت باندې ایمان رانوړي زما په شریعت باندې ایمان رانوړي مګر دا به اور ته ځي بله لارې نشته. نو چې کله د یهودی او نصرانی دغه حال دی چې صرف اوریدل نبی علیه الصلاة والسلام ذکر کړی دی چې خبرې واوریدله نو دا به اوس دین نه ځان خبروي که خبرې نه کړ دا جهنم ته ځي. نو دا دومره واضحه دلیل دی په دې خبره باندې چې نن به په توحید کې د چا څه عذر پاتې شي. هر قسم توحید چې څوک وایي که هغه توحید ربوبیت دی الله رب العالمین په خپلو کارونو کې لکه رزق ورکول بچی ورکول اولاد ورکول ژوند ورکول مړه کول دغه کارونه چې رب العالمین پورې خاص دی په دې کائنات کې تر سره کیږي که اوس څوک رالګي په دې کې شرک کوي هم عذر یې نشته که څوک رالګي په الوهیت کې شرک کوي زی او قبر ته سجده کوي زی او د بابا نه یو سوال کوي شرکی عقیده جوړی رب العالمین سره نور خلق شریکان جوړی په عبادت کې نو دغه عذر نه دی مقبول. نو دغه انسان عذر نه لري دا عذر مقبول نه دی. همدغه شان که اسماء او صفات هغه مسائل چې هغه واضحه دي ظاهره دي په هغه کې اختلاف نشته د دې نه یو انسان نه خبره دی نن سبا اسباب موجود دي دا هغه عذر هم نه دی پاتې او که په توحید الحاکمیه قانون او نظام منلو کې دغه انسان تر اوسه پورې نه خبره پاتې دی نو دې دپاره هم هیڅ قسم عذر نشته. نبی علیه السلام فرمای چې صرف دی خبره واوریدله بیا به تحقیق کې په تا باندې لازمه ده چې ته به دا خبره معلوموي لکه مثلا پاکستان حکومت ته د خلافت اسلامي مجاهدین یا نور حق پرست علما کافر وي افغانستان حکومت ته کافر وي همدغه رنګه د نورو خلکو ته نو چې دغه خبره چا واوریدله د باندې حجت قائم شو دا به اوس تحقیق کوي دا به پلټنه کوي یو ځای کې په یو حکومت باندې په یو پوجي باندې اول ځل دپاره کمین وهل شو مجاهدینو پې کمین وهه حمله پې وکړه استشادی پې وکړه مین پې والوزو او بیای دا ویلی چې دا موږ ځکه پې والوزو چې دی نواقص د اسلام اختیار کړی دی، دی وضعي قانون جوړ کړی دی، دی شرعي نظام معطل کړی دی، دی کفارو سره دوستی او مرسته کړې ده. نو مسلمان باندې لازمیږي چې دا اوس تحقیق وکړي چې دا خلک څنګه خلک دی. نو دا عذر د چا نه پاتې کیږي چې یاره موږ نه پوهیږو. یو طرف ته مولایان ناست دي، بیانونه کوي، احادیث وایي، آیتونه وایي، او بل طرف ته هم مولایان دي، آیتونه وایي، احادیث وایي، منځ کې موږ نه پوهیږو. نو ته به تحقیق کې څنګه په دنیاوي شیانو باندې پوهیږې، په دنیاوي امورو کې بلد یې؟ مسلمانه ګوره، دا خو ډیر د غفلت خبره ده. دا خو د رب العالمین د دین نه اعراض کول دي، ځکه خبره د عقیدې ده، خبره د نواقصو د اسلام ده. ته څنګه دې نه ځان نه خبرې؟ دا خو واجبات الدین دي، اصول الدین کې دا داخله ده، د کلمې په ارکانو کې دا خبره داخله ده. کفر بالطاغوت، دین بغیر خو د انسان اسلام نه صحیح کیږي. نو دغه عذر دا ستا نه قبلیږي چې زه نوم خبر یا د دوو ډلو ترمنځ فرق نشي کولی. کله چې اختلاف د عقیدې و، تا باندې تحقیق لازمیږي په دې وخت کې. یو جانب به خامخا اختیارې، ځکه یا به دا په حقی یا به دا بل په حقی. او کله چې اختلاف د فروعي مسائلو، په هغې کې هم تا باندې تحقیق لازم دی، خو بیا هم که کم جانب دې اختیار کو نو خبره کفر ته نه وځي. خو دلته خو خبره د کفر ده کنه، چې یو کفري نظام دی، یو کفري ډله ده، طایفه ممتنعه ده، نواقص د اسلام پکې موجود دي، او ته په دې باندې د اسلام حکم کې، نو اوله خو دا خطرناک خبره ده چې کفر واضحه دی، ته پې ځان نه پوی کې، نو دا خپله ناقص د اسلام دی. همدغه رنګه دویمه خبره دا ده چې به ته ورځي دغه نظام ته، دغه قانون ته فیصله وړي، د هغې په خوشحالۍ باندې خوشحالیږي، د هغې په خفګان باندې خفه کیږي، هغې ته خپل نسبت کې. دا ټولې خو خطرناکې خبرې دي. دا صرف حکومتونو پورې نه دي محدوده، چې موږ پاکستان حکومت یادو، یا د افغانستان حکومت، یا د نور حکومتونو یادو، دا موږ هر هغه ډلم یادو. د دې قاعدې د لاندې ټولې ډلې راځي، کومې ډلو کې چې نواقص د اسلام ښکاره شوي دي او موجود شوي دي. انشاءالله وروسته به سنه څه بیان موږ وکړو چې دې نه کومې کومې ډلې مراد دي. نو په دې ټولو کې مسلمانانو باندې تحقیق لازم دی. صرف دا نه ده چې دنیاوي شیانو کې خکلک تحقیق کوي. مسلمان په دنیا کې یو معمولی سبزی اخلي، سو ځای دا بی کوي چې دا په سو ده او دا په سو ده، خو خراب کې پیژنې، ولې؟ ځکه تا په دې کې کوشش کړی دی، په عقیده کې تا کوشش نه دی کړی، په عقیده کې تا درسونه نه دي اورېدلې، د حق پرستو علماو نه دې ځان نه دی خبر کړی چې دی ولې دا خبرې کوي، دی کم دلیل وایي. نو څنګه به ستا دپاره عذر وګرځي؟ سره د دې نه چې تا دا خبرې واورېدلې، سره د دې نه چې تا ته حق در ورسېدو، نو ته څنګه د باطل پرست ملا په خوله باندې د دغه علماو بیانات نه اورې؟ مخکې حدیث کې تیر شو کنه، نبی علیه الصلاة والسلام دا خبره کړې وه چې داسې کلونه به راشي هغه به دوکه باز کلونه وي، یصدق فیها الکاذب و یکذب فیها الصادق، رښتونی خلکو باندې به خلک تهمتونه لګي، عام باطل پرسته خلک به ورته د دروغو نسبت کوي، د خیانت نسبت به کوي، شبهات به تا ته در اچي. ته خو یو ځل دغه منهج نه ځان خبر کړه، دغه عقیدې نه ځان خبر کړه. نو کومو یهودیانو او کومو نصاراو چې نبی علیه الصلاة والسلام په اړه باندې خبره اورېدلې وه چې دا مبعوث شوی دی، خاتم النبیین راغلی دی، د توحید دعوت کوي، پخواني شریعتونو منسوخیت دعوه کوي، او بیا نو راغلی، نبی علیه السلام باندې ایمان نو راوړی، دا ټول کافر وګرځېدل د الله رب العالمین په کتاب باندې، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په فرامینو باندې دا کافر وګرځېدل. په دې کې اتفاق دی د مسلمانانو، په دې کې د هیڅ اختلاف نشته. نو عجیبه خبره ده چې هغه آسماني دین ته ځان منسوبونکی انسان د کافر ګرځي، او نن سبا وضعي قانون چې همدغه کفارو جوړ کړی دی، خپل ناقص عقلونو مطابق یو څو کرخې لیکلي دي، او هغه راوړي دلته موږ او تاسو باندې تحمیلوي، دغه قانون ته خپل نسبت کوونکې د مسلمان وي. هغه یهود و نصاراو دین چې محرف دین دی، دی بدل کړی دی، خو یو څه اندازه خو پکې آسماني وحی هم شته، هغې ته ځان منسوبول دی کفر وي. او نن سبا دیموکراسۍ ته، نن سبا دغه وضعي قوانینو ته ځان منسوبول دی کفر نه، عاقلین که لږ سوچ وکړي، هغه خلک چې رب العالمین ورته عقل ورکړی دی، شعوري ورته ورکړی دی، دا خبره به پټه نه پاتې کیږي. نو خلاصه د خبرې دا شوه، نبی علیه الصلاۃ والسلام په بعثت سره خبره ختمه شوې ده، توحید بیان شوی دی، د هر یو مسلې وضاحت پروت دی. نو مسلمان ته پکار دا دی چې نن سبا به د عقیدې په مسایلو باندې خامخا علم لري، دغه جهل دته فایده نه ورکوي. سره د دې چې نصاراو ته الله رب العالمین د ضالینو خطاب کوي، ضالین هغه گمراهانو ته ویل کیږي چې جاهله گمراهان وي، او په اتفاق د امت سره هغې کافر دي. اسباب موجود دي الحمدلله، او دا خبره هم واضحه ده چې صرف بلوغ الحجت، قیام الحجت لازم دی چې دلیل درته ورسیږي. نور مخکې شیخ الاسلام ابن القیم رحمه الله دا خبره بیان کړه، سواء علم به او جهل، کدا په دې باندې پوه شو که پوه نه شو، فهم الحجت نه دی مراد، په دلیل باندې پوهیدل دا بیله خبره ده، او دلیل رسیدل دا بیله خبره ده. نو نن سبا د عقیدې په مسائلو کې دلیل د نړۍ ګډ ګډ ته رسیدلی دی، او خلک اسبابو ته لاسرسی لري، لہذا د هیچا عذر نشته. نو الله رب العالمین قرآن کریم کې فرمایي چې خلک به دوه ډلې کیږي، فمنهم من آمن ومنهم من کفر، څوک ایمان راوړي او څوک کفر کوي، بعض مسلمانان ګرځي او بعض کفار ګرځي. نو په دنیا کې د رب العالمین قانون او قاعده او نظام او سنت دا دي، غلبه کله مسلمانانو ته ورکوي او کله کافرو ته ورکوي، ځکه دار الامتحان دی کنه. الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا، دا مرګ او ژوند خو رب العالمین دې د پاره پیدا کړی دي چې موږ تاسو باندې امتحان وکي چې ښایسته عمل څوک کوي د سنت طریقې مطابق، اخلاص نه ډک عمل زما کم یو بنده کوي. نو عزتمند ورونو، اوله خبره، اوله مقدمه هغه دا شوه چې انسانان الله رب العالمین د توحید د پاره پیدا کړی دي، دا ټول انبیاء کرام الله رب العالمین همدغه توحید خودلو دپاره خلکو ته رالیږلي دي، نبی علیه الصلاۃ والسلام همدغه توحید خپرولو دپاره الله رب العالمین دنیا ته مبعوث کړی دی. نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام پر راتګ باندې حجت او دلیل په هر انسان باندې قائم شوی دی، که هغه یهودی دی، که هغه نصرانی دی، که هغه مسلمان دی، او که بل دی او که بل دی، هیچ عذر نه دی پاتې. اسباب چې موجودی چې داو ته لاسرسی ولري، دا په دې خبره باندې پوه شوی دی چې څه خلک شته چې د شته نظامونو ته کفار وي، نو بیا به تحقیق کوي او حق لاره به ځان ته معلوموي. د دغه علما کرامو بیانات به اوري چې دی ولې دې نظامونو ته یا د خلکو ته کافر وي، که ځان یې پوه نه کړو نو دا مقصر دی، او دا رب العالمین رانیسي، او دا د دې لپاره عذر نه جوړیږي. نو بیا د رب العالمین قاعده او قانون دا دی، کله غلبه مسلمانانو ته ورکوي، کله کفارو ته ورکوي، خلک په دې باندې امتحانوي. په یو علاقه باندې نظام د کافرو راشي، مخکې د مسلمانانو علاقه وه لکه پاکستان او افغانستان، دې باندې د کافرو نظام راغی، مشران مرتدین شو، خپل وضعي قوانین جوړ کړل، د یهودو او د نصاراو قوانین په منګو تاسو باندې په زوره تحمیلولو کوشش شروع کړ. په دې وخت کې رب امتحان کوي چې څوک دغه وضعي قانون مني، څوک د یهودو نصاراو نظام مني، څوک دغه نظام ته فیصلې وروړي، څوک دغه نظام باندې خفه کیږي، څوک دغه نظام خپل ګڼي او څوک یې نه ګڼي، څوک په خلاف باندې مبارزه پیل کوي، جهاد کوي، قتال کوي، دغه فتنه او فساد ختموي، دغه وضعي قوانین ختموي، دغه کفري حکومت ړنګولو دپاره شپه ورځ کوشش کوي، سعی کوي، په کومه طریقې چې وس کیږي، که ټوپک وسی کیږي، که د مال وسی کیږي، که د ژبې وسی کیږي، که د بیان وسی کیږي، که د رسالې وسی کیږي، که د ترغیب وسی کیږي خلکو ته، که د دفاع وسی کیږي چې په مجالسو کې دغه مجاهدینو دفاع وکړي، که د دعاګانو وسی کیږي، د مجاهدینو په خوشحالۍ باندې خوشحالیږي، او د هغې په خفګان باندې خفه کیږي، او د وس مطابق نصرت کوي، نو دغه ټول خلک کامیاب دي. دغه رب العالمین بیانوي، دغه رب العالمین امتحانوي، دا کامیاب خلک دي. امید دی چې په دې خبره باندې بسنه څه پوه شوي یاستئ. خبرم لږ اوږده کړه، خو دې دپاره چې دا خبره د عوامو ذهنونو ته کوزه شي، دغه وجې نه هم طوالت پکې راوستو، امید دے انشاءاللہ بے فائدی بنوی. رب العالمین دی منگو تاسو ټول کلک موحدین جوڑ کی، اور رب العالمین دی منگو تاسو ټولو زندگیانی صلاحیتون و استعدادون دا توحید پا خوارولو کی، دا یو اسلامی نظام پر اوستولو کی استعمال کی. آمین. و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.